إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الأحباء لقد من الله علينا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام وأخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشقاء والضلالة والشرور إلى الخير والهدى والسرور. إخوة في الله بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي الصلاة والسلام نبي ويت عليه الصلاة والسلام يفاس يفا بل أنا واجبيك كل مؤمن كمحمد الله سبحانه وتعالى كذيل أمبابي الله سبحانه وتعالى أمتنيميش سيسي كوكتلتي نبي واكي عليه الصلاة والسلام ندينه عظيم دين يو إسلام متومي عليه الصلاة والسلام وكبتية دينه أكاوى أنا وتوى واك كتك كلي كيزة والجناتش نكوى إنجيزة كتك نور يو إسلام بالي أكاوى أنا وتوى واك كتك أوف katika upotevu na katika shari, na akawaingiza katika kheri na uongofu na furaha. Hili jambo lapasa kila Muislamu kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa fillah, dalili ya kwamba hili jambo ni neema yapasa kuhimidiwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمي ونعمش وأميني بيني ألك وبلك يا واو متومي كتقان وأوينيوي يتلو عليهم آياته. Akawa mtume huyo anawasomea wao waumini aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, nakawa nabii huyo anawatakasa wao kutokana na nongonongo za shirki na nongonongo za bid'a. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na akawa nabii huyo anawafundisha wao kitabu na sunna. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة قبل يا حقو قبل يا أجيو نبي هويو ولكوا كتك أبتيف وواسي واسي. إخوة في الله ميونغوني ممام أبال متوم عليه الصلاة والسلام amekuja kutufundisha ni kila mmoja ajibidiishe, afanye hima kufuata yale aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam. Bali miongoni mwa mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam ametukataza ni kila yale ambayo yatamfanya muislamu kumtoa katika njia yake ya Uislamu na kumrudisha kule ambapo walikuwepo kabla ya mtume alayhi salatu wassalam ajaje na ujumbe huu. Wa min dhalik, na miongoni mwa hayo al-unf wash-shiddah wal-ghilba, miongoni mwa mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam amekuja kuyaamrisha, amekuja kutuelekeza na watu ni wajibu wayafuate, ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam amewatoa Waislamu katika ile hali ya ugumu wa kila kitu. Yani kwa maana Muislamu kufanya uzito na ugumu kila kitu sawasawa ni katika dini yake au sawasawa ni katika dunia yake, Uislamu unakataza haya. Yani unf ashidda walghilza, Muislamu kuwa mgumu mgumu tu, kuwa ni mtu mwenye shida na ni mtu, Uislamu hautaki haya, bali Uislamu umekuja kuondoa haya. Sawasawa ni katika dini au sawasawa ni katika dunia yako. Na ndiyo maana mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopokelewa na mama Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya Imam Bukhari na vile vile hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim katika sahihi zao, mtume alayhi salatu wassalam asema: إن الله رفيق. حقيقة الله سبحانه وتعالى نمقاله يحب الرفقة، أنا بين الله سبحانه وتعالى وقوله ويوضي على الرفق، نا الله سبحانه وتعالى أنا مقيوله من يقوله ما لا يعطي على العنف، yale mambo ambayo hampi yule mtu mwenye kufanya ugumu ugumu kila jambo. Wayuti mala yuti ala ma siwa, na Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtu mwenye kufanya upole yale ambayo hampi yoyote kinyume na yule mwenye kufanya upole katika mambo yake. Maneno haya twajifunza kuwa kumbe Uislamu haujaje na ule ugumu ugumu usiokuwa na sababu, ule usitu na ugumu kama vile makhawariji wanavyofanya kwamba dini yao wao wataka ugumu kila nyanja. Na ndiyo maana katika hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithi imepokewa na Imam Bukhari katika sahihi yake, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu asimulia kwa kusema, samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, yati ala akhiri zaman, watakuja qaumun, watakuja watu katika mwisho wa zama, yaquluna min khairi qawli bariya, wanasema maneno yaliyo bora katika maneno ya yule muumbaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuwa wanasema maneno yaliyo bora, yamrukuna min al-islam, lakini watu hao watakuwa wanatoka katika Uislamu, kama yamruku samu min ar-rabia, kama vile ambavyo ule upinde unatoka kutoka katika kiwindwa. Kisha Mtume alayhi salatu wassalamu akasema, wao hawa imani yao la yujawizu hanajirahum, imani yao haivuki lile koromeo lao. Yani wao wenyewe ya khawari ndio wajiona kwamba wana imani kuliko watu wengine, wakawa wanawakufurisha Waislamu, wanawapiga vita Waislamu, lakini hiyo imani yao Mtume alayhi salatu wassalamu asema haivuki koromeo lao. Kwa maana ni imani feki. Kwa nini? Kwa sababu ya unfu katika mambo yao. Uislamu hautaki haya, Uislamu unataka upole katika dini yako na katika dunia yako. Angalieni hadithi nyingine kama ilivyopokewa na al-Imamu al-Bukhari, mama Aisha mpokezi wa hadithi hii anasimulia, anasema anna al-Yahuda, hakika Mayahudi, atau Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, walimjia Mtume alayhi salatu wassalam, faqalu, wakasema saab assalamu alayhi. Maneno haya ukiyasikiliza kwa haraka haraka kana kwamba mtu amekwambia assalamu alayhi, wanamwambia Mtume alayhi salatu wassalam assalamu alayhi. Maana ya maneno haya maangamivu, mauti, kifo kiwe juu yako. Yani maana ya maneno haya ni dua mbaya. Waje Mayahudi kwa Mtume alayhi salatu wassalam wamwambia maneno haya, Mtume alayhi salatu wassalam kayasikia, na mama Aisha alikuwa hapo kayasikia. Mtume alayhi salatu wassalam akajibu kusema, wa alaykum, basi na ninyi juu yenu iwe hivyo hivyo. Yani kama mauti juu yenu, juu yangu, basi na ninyi hivyo hivyo, na maangamivu hivyo hivyo yoyo juu yenu. Mama Aisha akaona bado Mtume alayhi salatu wassalam hajajibu vile ipasavyo. Mama Aisha radhiyallahu anha akajibu kwa kusema, assalamu alaykum wa la'anakumullah wa ghadiba Allah alaykum, maangamivu ya juu yenu na Allah subhanahu wa ta'ala amekulaanini, basi ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yenu. Maneno haya mama Aisha anawajibu Mayahudi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ya Aisha mahlat, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia mama Aisha, ewe Aisha, pole pole, hujasikia yale ambayo mimi nimewarudishia? Mama Aisha akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, awalam tasma ma qalu, na wewe hujasikia waliyosema? Mtume alayhi salatu wasalam amwambia nimeyasikia, nimeyasikia. Usiwe Aisha mwenye kuwa kila jambo kutumia nguvu. Aisha, usiwe hivyo. Mimi nimeyasikia waliyosema, na mimi nimewajibu wao, na Allah subhanahu wa ta'ala ataniitikia mimi kuliko wao kuwajibu dhidi yangu mimi. Nishawajibu tosha. Ndugu zanguni katika imani, nini tujifunze katika maneno haya yote tunayosoma? Nini tujifunze katika ayat tunayosoma? Nini tujifunza katika maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam? Yatakikana muislamu awe mpole pale ambapo takiwa upole, muislamu awe mpole, bali haimpasi muislamu kutumia mabuvu katika kila mahala, mahala ambapo hapatakiwi nguvu mtumia nguvu, mahala ambapo hapatakiwa upole mtumia nguvu, yani wakati wote watumia mabuvu. Uislamu hautaki haya. Ikhwa fillah, ndugu zanguni katika imani, ifahamike suala la upole, waislamu kuwa wapole bali kuyaendea mambo katika taratibu zake, ndiyo suala ambalo muislamu unaamrisha suala hili. Bali hata Mtume alayhi salatu wassalam aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fabima rahmatin min Allah linta lahu, kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa mlaini kwa wao hao masahaba, walau kunta faddan ghalidh alqalb lam faddu min hawlik, laiti kama ungekuwa ni mtu mwenye maneno yale magumu, mwenye moyo mgumu, yani mambo yako magumu magumu, wangelikukimbia wale walioko pembezoni mwako. Rahma yatakiwa katika Uislamu, upole watakiwa katika Uislamu. Naam, twajua kwamba kuna baadhi ya mambo ukiyaangalia hayavumiliki, lakini watakiwa uwe mpole hivyo hivyo, na ndivyo utapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أما بعد، إخوة، العنف له أسباب. سؤال لواتك وقوم كل قد كما بياك أسباب سيبوري هيجي بهيبي. Ziko asbab ambazo ulama wanazitaja. Miongoni mwa asbab ya mtu kuwa hivyo, lakini pia pamoja na asbabu hizo, wahimizwa muislamu, wasisitizwa muislamu usiwe hivyo. Ulama wanasema wa min al-asbab, moja katika asbab ni wewe kule kuchanganyika, ay musahabatu, kusuhubiana na wale watu ambao akhlaki zao ziko hivyo. Yani wewe ukiwa marafiki zako, maswahiba zako, jamaa zako, wale ambao unataamali nao wako hivyo, ni watu wenye nyoyo sampuli hiyo, unaweza ukaiga kutoka kwao na wewe ukawa hivyo. Na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Huraira iliyopokewa na Imamu Ahmad katika musnadi yake, vile vile al-Imamu al-Hakim katika mustadrak, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia al-mar'u ala dini khalili, mtu yoyote anakuwa na tabia na dini na akhlaq ya yule yule rafiki yake. Falyanzuru ahadukum, basi naangalie mmoja wenu. Man yukhalid, ni nani atamfanya kuwa rafiki? Kwa sababu urafiki una athir, urafiki una taathira, na haya ni mambo yashuhudiwa. Wangapi wangapi tulikuwa tuwaona ni mustaqimun katika dini yao, lakini baada ya kushuhubiana na wale marafiki zao wako wapi? As-suhba, as-suhbatu al-ashrar, kushuhubiana na waovu ni jambo ambalo alimpasi muislamu kuwa nalo. Atakikana aangalie muislamu ni nani anashuhubiana naye, ni nani anamfanya kuwa rafiki, kwa sababu urafiki yako ndiyo akhlaki yako ilivyo. Na ndiyo maana Waarabu wakasema, anil mar'i la tas'al was'al an qarini, usiulize kuhusiana mtu fulani yukoje, wewe mwenyewe rafiki yake yukoje. Kama ni mtu wa mabangi, basi vile unavyoshuhubiana utajua akhlaki ya huyo mwingine, kwa sababu ukimuuliza fulani yukoje atakudanganya. Angalia, angalia wale marafiki anaoshuhudiana nao, basi ndio mfano wake, usipate tabu sana. Angalia katika nafsi yako ni nani rafiki yako, basi jua kwamba akhlaki yako iko mfano wa huyo rafiki yako. Kama rafiki yako ni mtu wa kupenda mipira, wewe utakuwa hivyo. Kama rafiki yako ni mtu wa mabalaa na shari, basi wewe ndivyo ulivyo hivyo. Haiwezekani ukashuhubiana na mtu asiyekuwa ndiye, haiwezekani. Ndugu zanguni katika imani, hiyo ni moja katika asbabu kama vile ambazo ulamaa wanastaji, na nyingine katika asbabu wanachuoni wanasema moja au ya pili katika asbab ni yale maneno ya maulama pale wanaposema ni kullu mri'in biijabi birayhi, kila mmoja apendezeke akapendezekewa na ile rai yake na muono wake. Yani mtu kile anachokiona anachokidhania yeye, basi ndio anataka watu wamfuate katika hilo, watu waifanye kuwa ndiyo dini yao, bali watu wakaacha wale wenye kunasihi walio wasawasawa, wakawafuata watu ambao wako duni katika jambo hilo, basi jua kwamba hapo sasa patakuwa na taabu na ufu itapatikana. Ndugu zanguni katika imani, haya tunayazungumza, yampasa kila muislamu ajiangalie muamala wake ukoje. Ni mamoja ni mwalimu wa kufundisha, aangalie muamala wake na wanafunzi wake. Je, ni muamala wa shida kwa wanafunzi, muamala mgumu kwa wanafunzi? Arekebike katika hilo, kwa sababu ndio dini. Vile vile baba mwenye nyumba nyumbani kwake, yampasa pia aangalie muamala wake na familia yake ukoje. Ni muamala wa shida, ni muamala mgumu, kiasi kwamba kuna baadhi ya majumba baba akiingia watoto wakimbia waenda kujificha. Imefikia hivi, na si ajabu, ni Waislamu. Baba aingia ndani ya nyumba bila akitoa salamu kwa watoto, wakisikia sauti ya baba yao wakimbia waenda kujificha, kwa sababu wajua shari imeingia. Muamala upi unataama pamoja na familia yako? Ndugu zanguni katika imani, maneno haya yapasa kila muislamu ajiangalie katika nafsi yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi wa kusikiliza maneno haya na kuyafanyia kazi, bali tusiwe na zile tabia mtu asikia maneno ndio kutoka Ijumaa ndio ameacha hapo hapo. Sio tabia ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ahlus Sunnah wafuatilia tabia ya Kiislamu, wajipambanayo na tabia isiyokuwa ya dini, waachana nayo. أقول قولي هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، أكل الشرف.